เรื่องโครงการพรหมจารีกุมารพรหมจารินีกุมารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มีชายหนุ่มสี่คนรวยมากพ่อแม่เป็นเศรษฐีแต่ละคนก็เลยเป็นหนุ่มลูกเศรษฐีถ้าเป็นทุกวันนี้ก็ต้องขับรถคันละ20ล้านไปเที่ยวไปกินไปเที่ยว4คนเรียกว่าเศรษฐีบุตรแล้วก็ถามกันเว้ยเงินของเรานี่เอามาจากไหนเธอได้มาจากไหนไม่รู้เกิดมามันมีเงินพ่อแม่พามีถามกันไปกันมาบ่าวไอ้คนหนึ่งมันฉลาดฉลาดก็ฉลาดแบบโง่เงินของเราเราได้มาจากพ่อของเราไว้หาไว้พ่อของเราได้มาจากไหนถามต่อได้มาจากปู่ปู่ได้มาจากไหนได้มาจากปู่ปู่ของปู่ของปู่ของปู่ของปู่ของปู่ได้มาปู่เหล่านั้นก็ตายหมดแล้วจนถึงพ่อเราก็ตายหมดเงินนี่พ่อแม่เราปู่เราก็เอาไปด้วยไม่ได้อีกหน่อยเราก็จะตายเหมือนพ่อเราเหมือนปู่เราเราจะทำอย่างไรจึงจะมีความสุขที่สุดเอาเงินนี่ใช้มันมีความสุขไม่มีใครพูดสักคนว่าเอาไปทำบุญมีหมอหนึ่งเสนอขึ้นมาเลยเอาไปจ้างฆ่าคนเกลียดชังใครก็เอาเงินไปจ้างฆ่าเพราะอย่างนั้นมันก็ไม่สนุกอีกหมอหนึ่งเสนอขึ้นมาอีกเอาไปซื้อกินอะไรอร่อยอร่อยก็ไปซื้อเอาไปเที่ยวแต่อีกหมอหนึ่งก็เสนอขึ้นมาเอ้ยกินอย่างเดียวมันไม่พอต้องไปหาจ้างผู้หญิงชอบใครไปจ้างมาเอาเงินนี่ไปจ้างมาให้หมดแล้วก็เอามากินมาเสพมาสนุกสนานกันและอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าจะให้ดีแท้ๆต้องหาคนที่สวยที่สุดเมียใครก็ช่างไปหาจ้างเมียคนมาทีนี้ไปหาบ่าวแล้วก็เอาเงินไปจ้างความคิดนี้ดีเว้ยก็เลยไปจ้างเอาลูกเขาเมียเขาเมียใครไม่รู้ไปจ้างเอาถ้าผัวเขาไม่ตายก็เอาเงินไปจ้างฆ่าผัวเขาให้เมียเขายังอยู่แล้วก็ไปจ้างไปฉุดลากเมียเขามาสุดท้ายชายหนุ่มสี่คนนี้ต่อมาก็ตายไปตายไปแล้วก็ไปตกนรกนรกหลุมนี้ชื่อว่าโลหะกุมพีโลหะกุมพีแปลว่าหม้อกุมพีแปลว่าหม้อโลหะแปลว่าหม้อเหล็กแดงกว้างใหญ่มากขนาดต้มมันฟดเนี่ยมันฟดมันเดือดนี่จากก้นหม้อมันถึงปากหม้อนี่ 30,000 ปีแล้วก็เวลามันลอยลงไปมันจมลงไปถึงก้นหม้ออีกก็ 30,000 ปีรอบหนึ่งมัน 60,000 ปีขนาดมันฟดรอบหนึ่งเนี่ยมันเดือดรอบหนึ่งได้ 60,000 ปีมันก็เลยทุกข์ทีนี้มันก็เลยพากันร้องร้องพวกเรามาร้องเถอะเผื่อว่าผู้ใดมีบุญพระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีบุญท่านได้ยินท่านจะแผ่บุญกุศลให้แก่เราบ้างเบาบางบ้างก็เลยร้องขึ้นมาตัวหนึ่งอ้าปากร้องว่าทุกข์ความจริงมันจะพูดไปนานๆยาวๆทุตชีวิตะมะชีวิมะเยสันนุนะทาธามะเสเราไม่พูดภาษาบาลีมันฟังยากมันพูดเป็นภาษาไทยว่าชีวิตนี้ทุกข์ยากจริงหนอนรกนี้ทุกข์ยากจริงหนอเราทำแต่กรรมชั่วเอาไว้ในชาตินี้ไม่มีที่สิ้นสุดทุกข์ยากจริงหนอนรกนี้เมื่อเรามีเงินเมื่อเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่ได้เคยสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่พึ่งเราจึงต้องมาตกนรกอย่างนี้ไอ้ตัวสะมันร้องว่าสะมันย่อมาจากคำบาลีว่าฉัตรถิงฉัตรถิงแปลว่า60ฉัตรถิงวัฏสะวัฏสะแปลว่าปีแปลว่าฝนสหัสสานิสหัสสานิแปลว่าพันปริปุรานิสัพโสนิระเยมันว่า60พันปีบริบูรณ์แล้วที่ตกอยู่ในนรกนี้เมื่อไรจะพ้นจากนรกเลยมันร้องมาแต่มันร้องไม่สุดมันไม่มีเวลาอาปากมันจมก่อนมันก็เลยได้แต่คำว่าชะ60,000 ปีเต็มแล้วก็เท่ากับ 60,000 ปีฉันตกนรกอยู่นี่ 60,000 ปีเต็มแล้วเมื่อไรจะพ้นจากนรกเสียทีเนาะบุญของเราก็ไม่มีเรามีแต่บาปอีกตัวที่3มันว่ายังไง เขียนไว้ว่ายังไงมันว่ายังไงยังไงพูดดังๆพร้อมกันสินะมันจะพูดว่านัตถิแปลว่าไม่มีตรงกับภาษาอังกฤษว่านัตถิงภาษาบาลีว่านัตถิมันใกล้ๆกันเขาเรียกว่าอินเดียยูโรภาษาอินเดียยูโรเนี่ยมันใกล้เคียงกันมันพันกันมันจะพูดว่านัตถิอันโตกุโตอันโตนะกันโตปฏิทิสติไม่ต้องพูดภาษาบาลีมันยืดเยอะนัตถิอันโตไปว่าที่สุดไม่มีที่สุดกุโตเนี่ยไปว่าที่ไหนอันโตที่ไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดเว้ยที่สุดจะมีจากที่ไหนของนรกนี้เพราะเราสร้างแต่กรรมบาปกรรมชั่วมันไม่มีที่สุดที่สุดของเราจะมีมาจากไหนตลอดเวลาแห่งชีวิตเราสร้างแต่กรรมชั่วเราก็ต้องอยู่แบบนี้แหละอันนี้ไอ้ตัวที่3คล้ายๆว่ามันปลงให้เพื่อนรู้อย่าไปเรียกร้องหาที่สุดหรอกมันไม่มีที่สุดเพราะเราทำแต่กรรมชั่วตัวที่4มันว่าอย่างไรโสไอ้ตัวนี้ฉลาดดูจะฉลาดกว่าเพื่อนไอ้สัตว์นรกเศรษฐีบุตรตัวนี้ดูจะฉลาดกว่ามันจะพูดว่าโสหังนูนะอิโตคันตวาโยนิงรัฐามนุษย์สิ่งวะทันยูศิลสัมปโนกาหามิกุสลังผหุงแต่มันเป็นภาษาบาลีเราฟังยากแปลว่าเมื่อฉันพ้นจากนรกฉันได้เกิดเป็นมนุษย์โยนิงรัฐารัฐาแปลว่าได้โยนิแปลว่ากำเนิดมนุษย์สิงเมื่อเราได้กำเนิดในความเป็นมนุษย์วะทันยูเราจะรู้จักฟังอย่างนี้นี่นั่งฟังนี่เรียกว่าวะทันยูเราจะรู้จักฟังศีลสัมปันโนเราจะเป็นผู้มีศีลนี่พากันมามีศีลแล้วเนี่ยถือศีล8แล้วกาหามิกุสลังผหุงเราจะทำกุศลทำบุญไว้มากมากเราจะไม่มาตกอีกเลยขอให้เราได้เป็นมนุษย์ซะก่อนเราจะไปสร้างแต่ความดีถ้าพูดเป็นภาษาเราก็ว่าบานนี่ก่อนเด้อกูได้เกิดเป็นคนบานนี่ก่อนกูสิบ่มาตกมันอีกจักเถือนรกในลาบกูสิตั้งใจฟังเทศฟังธรรมกูสิเป็นผู้มีศีลกูสิเฮ็ดบุญละล่ะกูสิบ่มาตกอันนี้เปรตสัตว์ในนรกมันร้องมันก็อยากเกิดเป็นมนุษย์สรุปแล้วโลกมนุษย์ที่เราอยู่นี้เป็นชุมทางแห่งวิญญาณจากสัตว์เดรัจฉานจากนรกจากเปรตจากพรหมโลกจากเทวดาตามุ่งหน้าอยากจะมาเกิดที่นี่มาทำมาหากรรมสัตว์ที่อยู่ในโลกแห่งความเสื่อมก็อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะมาสร้างคุณงามความดีเพื่อจะพัฒนาวิญญาณให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นจากนรกมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ขึ้นไปและก็เป็นสถานที่คนดีที่ประมาทจะมาสุ่มตัวสร้างความชั่วตรงนรกไปเป็นเปรตสัตว์พวกเทวดาก็ยังเป็นสัตว์นะพุทธเจ้าเรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้คล่องสัตว์นั่นแปลว่าผู้คล่องยังคล่องอยู่ในวัฏสงสารเทวดาก็ยังจะมาตกนรกได้เมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วถ้าประมาทว่ารวยแล้วว่ามีแล้วไม่สร้างคุณงามความดีประมาทว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติก่อนไม่มีชาติหน้าไม่มีอย่างพวกนักการบ้านการเมืองที่รวยด้วยกินบ้านกินเมืองไม่กลัวบาปไม่กลัวบาปไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีอันพวกนี้มีโอกาสจะไปร้องทุกข์อยู่ในนรกเพราะฉะนั้นโลกที่เราอยู่นี้จึงเป็นแหล่งของผู้รู้ของนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายมาสั่งสมบารมีสะสางตนเองให้บริสุทธิ์แล้วก็หลุดพ้นและวานทำให้คนอื่นให้สัตว์อื่นเป็นที่พึ่งเป็นผู้วานทำโลกนี้จึงสมบูรณ์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นกิจที่แสนยากมันยากที่สุดกว่าที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี้ถ้าไม่มีบุญไม่ได้เกิดแท้ๆยากที่สุดที่จะได้พบศาสนาพระพุทธเจ้ายากที่สุดที่จะได้มาประพฤติธรรมบางคนเกิดทันพระพุทธเจ้ามันไม่ได้สนใจอะไรเลยมันจึงเป็นเรื่องยากท่านจึงกล่าวว่าอักขังฐานังมนุษย์เสสุมักขังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐในโลกอักขังอักขะเนี่ยแปลว่าเลิศแปลว่าเลิศอย่างเห็นเขาว่าอักขะบัณฑิตนั่น ถ้าได้ยินคำว่าอัคคะเนี่ยแปลว่าเลิศอัคคังฐานังฐานะอันเลิศประเสริฐสุดในโลกคือการได้เกิดเป็นมนุษย์จะยังสัตว์ให้หลุดพ้นไปสู่ความบริสุทธิ์ได้เมื่อมันเป็นอย่างนี้พวกเราที่มานั่งอยู่ในนี้นี่บางคนมาจากนรกบางคนมาจากเปรตบางคนมาจากสัตว์เดรัจฉานบางคนมาจากเทวดาบางคนมาจากพรหมโลกบางคนมาจากมนุษย์มาจากมนุษย์ที่ชั่วๆแต่มาเกิดได้มาพบพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติธรรมเป็นคนดีนิสัยเราจึงไม่เหมือนกันบางคนนิสัยงามงามดีดีว่านอนสอนง่ายพูดคำเดียวก็เข้าใจบางคนมาจากสัตว์เดรัจฉานนั่งอยู่ก็ไม่สงบงับงับแงบแงบคือลิงเนี่ยมาจากลิงก็มีในสมัยพุทธเจ้านั่งฟังเทศอยู่มีคนกลุ่มหนึ่งไปนั่งฟังเทศบางคนนั่งยงไม่อยู่เป็นสุขนั่งก็เกาโน่นเกานี่พลิกไปพลิกมาบางคนนั่งเขียนดินเอามือเขียนดินหัวก็ฟังอยู่แต่ว่าเอามือนี่เขียนดินเอาไม้ขีดไปขีดมาบางคนนั่งมองฟ้ามองไปมองมาไม่รู้ฟังหรือไม่ฟังแต่ก็ไม่พูดอะไรมองไปมองมาแต่บางคนนั่งสงบนั่งโง่อยู่จะนอนก็ไม่นอนจะหลับก็ไม่หลับแต่ก็ฟังอยู่พอเทศจบแต่บางคนก็ตั้งใจฟังจนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันพอเทศจบกลับไปพระภิกษุก็มาถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนจึงไม่เหมือนกันบางคนนั่งเขียนดินเอาไม้ขีดดินบางคนก็นั่งเกาโน่นหยิบนี่พลิกไปพลิกมาอยู่บางคนก็นั่งมองฟ้ามองทิศทางต่างๆบางคนก็นั่งสงบพระพุทธเจ้าว่าบุคคลเหล่านั้นมีกำเนิดชาติติดต่อกันมาหลายชาติไม่เหมือนกันในวัฏสงสารไอ้คนที่นั่งขีดไปขีดมานั่นเขาเคยเกิดเป็นไส้เดือนติดต่อกันมา500ชาติแล้วนิสัยนั้นจึงติดมาเป็นอุปนิสัยภาษาบ้านเราเรียกว่าสันดานเป็นสันดานของไส้เดือนแต่คนที่นั่งสงบอยู่นั้นเขาเคยเกิดเป็นนกเขารู้จักนกเขาไหมนกฮูกยังมือเศร้าไหลไปเยี่ยมบนนกเขานกเขามันบนนอนรับได้ยังกลางคืนมันรับแต่กลางเว้นบางคนที่นั่งแล้วมองเมือฟ้ามองไปทิศทางต่างๆบุคคลเหล่านั้นเขามาจากกำเนิดอดีตชาติของเขาเคยเป็นหมอดูดวงดาวนั่นมาจากมนุษย์นิสัยเก่าอุปนิสัยดั้งเดิมเขายังติดมาเป็นทาสทีนี้นิสัยเหล่านี้จะต้องพัฒนาได้ให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์บางคนเขาเป็นเทวดาเกิดมาตั้งแต่น้อยๆมีนิสัยบางคนมีตาทิพย์เกิดมาน้อยๆบางคนจำชาติได้เมื่อตอนยังน้อยอย่างพวกเรานั่งอยู่นี่บางคนอาจจะจำได้บางครั้งตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆ1ปีถึง 3-4 ปีนี้ภาษาพระท่านเรียกว่าเด็กทารกเคยได้ยินทารกไหมถ้าโตจากนั้น5ปี6ปีมาหา10กว่าปีนี่เรียกว่ากุมาร 4-5 ปีมาถึง 15-16 ปีเรียกว่ากุมารถ้าผู้หญิงก็เรียกว่ากุมารีถ้าผู้ชายก็เรียกว่ากุมารเฉยๆเรามาทำเป็นโครงการพรหมจารีกุมารหรือว่าพรหมจารีนีกุมารถ้าพรหมจารีกุมารแปลว่าเด็กๆผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถ้าผู้หญิงกับพรหมจารีนีกุมารถ้าพรหมจารีพรหมว่าถ้าเป็นพรหมจารีนีกุมารก็แปลว่าเด็กหญิงเด็กหญิงที่เขาประพฤติพรหมจรรย์อันนี้เขียนผิดตับมันกำหน้ากับหลังมันต้องโครงการพรหมจารีกุมารโครงการพรหมจารีนีกุมารเนี่ยถ้าเอารวมกันก็เรียกว่าพรหมจารีกุมารยังเป็นเด็กอ่อนคือเด็กทารกตั้งแต่1ปีไปถึง 3-4 ปีนี่อันนี้จะแสดงท่าแท้ชาติเก่าออกมาอย่างไม่มีปรีมีคุยพอพูดได้บางทีก็จะพูดออกมาเรียกหาคนโน้นคนนี้พูดหลุดปากออกมาพ่อแม่ประหลาดใจมันมักจะจำได้ตอนนี้จิตใจยังแจ่มใสอยู่แต่พอมาถึงกุมารเนี่ยจิตใจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกับสิ่งแวดล้อมถ้าไปคบเพื่อนไม่ดีก็จะไม่ดีถ้าเคยเป็นเทวดามานิสัยดีๆไปพบเพื่อนที่เกิดมาจากเปรตจากนรก ก็จะดื้อไปกับเขาเลยก็จะเสียผู้เสียคนไปกินยาเสพติดไปอะไรขึ้นมาเลยอย่างถ้าพวกเสพยาเสพติดง่ายๆเนี่ยพวกนี้อาจจะเป็นนักเลงมาเกิดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แม่ก็อยากจะสูบบุหรี่แม่ก็อยากกินเหล้าออกมาลูกก็ติดง่ายนี่พวกทารกพอมาถึงกุมารนี่จะไปพบเพื่อนจะติดง่ายพระพุทธเจ้าท่านสอนใจเรื่องพวกกุมารทั้งหลายตอนนี้นิสัยมันจะติดชั่วมันจะติดดีได้ง่ายๆตอนนี้แหละจึงเอามาฝึกมาอบมารมเป็นพรหมจารีกุมารตอนนี้เรามารวมกันบางคนมาจากเปรตจึงมีมนุษย์หลายประเภทในโลกเราเนี่ยหนึ่งมนุษย์สเปโตเขียนดูสิมนุษย์สเปโตแปลว่ามนุษย์เปรตมาจากเปรตสองมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์เดรัจฉานตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจวิญญาณนั้นเป็นเดรัจฉานพามาเกิดสามมนุษย์ภูโตพอสำเภาไม่ใช่พอผ่านมนุษย์ภูโตอันนี้สูงตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นมนุษย์ภูโตภูตะแปลว่าเป็นพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างมนุษย์ภูโตเนี่ยพัฒนาตนได้จะไปเป็นมนุษย์สเปโต ก็ได้จะเป็นมนุษย์สติรัชานโนก็ได้ถ้าเป็นมนุษย์ภูโตพูดภูโตเนี่ยแปลว่าผีก็ได้แต่ในนี้เรียกว่าภูตะแปลว่าเป็นมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์ภูโตเอาสิมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจวิญญาณเขามาจากเทวดาเขาเป็นเทวดาแสดงว่าอยู่ในเรานี่มีอยู่4ประเภทใครจะเป็นประเภทไหนสังเกตดูนะมนุษย์เปโตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตมาจากเปรตกำเนิดเปรตปิติวิสัยปิตะวิสโยมหิจะเป็นคนโลภกว่าเพื่อนเปรตนี่จะแสดงออกมาจากทางโลภโลภมากจึงเป็นเปรตถ้าตักอาหารก็ตักมากกว่าเพื่อนตักจนล้นกินจนเหลือเอาอะไรก็แย่งเพื่อนเอามากมากมีความโลภความเห็นแก่ตัวจัดพวกนี้ชื่อว่ามนุษย์เปโตมนุษย์ติรชานโนตัวเป็นมนุษย์แต่ใจขวางติรชานแปลว่าขวางสัตว์ติรชานเขาเรียกชื่อมันขวางมันเดินไปไหนมันเอาหัวขวางถ้ามันเดินไปทิศตะวันออกนั่นมันขวางเลยถ้ามันเดินไปทิศตะวันออกตัวมันก็ขวางทิศเหนือทิศใต้ถ้ามันเดินไปทางทิศตะวันตกมันก็ขวางทิศเหนือทิศใต้ถ้ามันเดินไปทางทิศเหนือตัวมันก็ขวางทางทิศตะวันออกตะวันตกนั่นเดรัจฉานไปว่าขวางบ้านเฮาไปว่าค้นขวางมีอยู่ว่าค้นขวางนั่นเนี่ยเฮ้ยย่ามหมู่มาฟังเทศเจ้าของก็ขวางคนละคนไปหาอย่างโลกๆแรกๆไปโอ้ขวงย่าหมูมานั่งสมาธิก็นอนคุณนอนบัดนี่นอนขวงเฮ็ดบ่คือหมูขวงงูอันนั้นแหละมนุษย์สัตว์เดรัจฉานโนคนขวงบัดนี้ตัวคนเราทำไมจึงไม่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานเอาลูกหลานฟังให้ดีเฮาบ่ขวงเด้เฮาเฮาย่างไปเอาหัวตั้งที่นี่บ่ขวงที่ตะวันออกตะวันตกที่เหนือที่ใต้เลยเพราะนั้นอย่าเป็นคนขวางนะเขาพาทำอย่างไรก็เราก็ทำเหมือนเขาทำในศีลในธรรมเอาความชั่วความคิดชั่วๆมาขวางเพื่อนกิริยามารยาทไม่ดีมูนังสงบเจ้าของขวงลูกขืนเฮ็ดอีหยังมาเล่งเป้งฟังขึ้นบังในขวงกูมูฟะซั่นผู้นี้ขวงอันนี้สัตว์เดรัจฉานมนุษย์สัตว์เดรัจฉานโนทีนี้มนุษย์ภูโตนี่ดีเว้ยมนุษย์ภูโตคือตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงใจนั้นสูงพร้อมที่จะเป็นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยตนเองให้เป็นอะไรดีๆขึ้นกว่าได้จึงอาศัยความเป็นมนุษย์สัพพูโตนี่แหละมารวมกันเพื่อจะปรับปรุงมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจนั้นเป็นเทวดากำเนิดมาจากเทวดาเอาความเป็นมนุษย์ซะก่อนมนุษย์แปลว่าใจสูงเอาอะไรมาเป็นมนุษย์ศีล5ลูกหลานจำได้ไหมศีลห้ามีอะไรบ้าง1 จตนาอะไรว่าไว้สาธุโอ้เก่งจริงเว้ยลูกเสกอาจารย์หานเอาข้อที่สองเจตนาทำไมไม่สามัคคีกันเราติดมันจะขวงแล้วนะเอาพร้อมกันอันนี้คุณสมบัติของมนุษย์เรียกว่า qualification of humankind ภาษาฝรั่งเอาข้อที่สองพร้อมกันแปลด้วยสาธุเก่งมากข้อ3ไม่ใช่อาภัมนะเอาสิน5ประพฤติผิดอะไรเอาข้อนี้ตกทบทวนให้เข้าใจนี่คือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ข้อที่4มุสาพูดเท็จอย่างเดียวหรืออย่างอื่นไม่มีหรือบริวารมันข้อที่ห้าสาธุศีล5ข้อนี่แหละข้อปฏิบัติทั้ง5เนี่ยเป็นเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์ให้คะแนนมนุษย์ถ้ามีครบ5ข้อเป็นมนุษย์สภูโต 100% ถ้ามี2ข้อเป็นมนุษย์ 40% ขาดบาปไป 60% คำว่าคนบ่เต็มบาปถ้ามี3ข้อเป็นมนุษย์ 60%ขาดไป40ถ้ามี5ได้ 100% เมืองไทยบ้านเมืองของเรามันขาดมนุษย์มันเต็มบาปมันจึงมีปัญหาลักกันโกงกันบ้านเมืองฆ่ากันแกงกันเดี๋ยวนี้แม่ฆ่าลูกอยู่ในท้องได้แล้วไม่ต้องกล่าวถึงสัตว์อื่นสัตว์อื่นมันยังไม่ฆ่าลูกมันเลยนี่แสดงว่ามนุษย์เลวลงทุกวันมนุษย์ที่ฆ่าลูกนั้นเป็นมนุษย์อะไรมนุษย์อะไรได้ในจำนวน4มนุษย์เนี่ยเอามนุษย์สเปโตมนุษย์สติลชาโนมนุษย์ภูโตมนุษย์เทโวมนุษย์ที่ฆ่าลูกอยู่ในท้องกินยาฆ่าไปให้เขาฆ่าออกไปรีดออกแล้วเอาลูกไปฝังตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นมนุษย์อะไรเอาชัดๆเอาใครจะต่อทุกมนุษย์อะไรเอาแถวโน้นแถวที่สองแม่ฆ่าลูกในท้องได้เอาไปทิ้งใส่ฝังดิบๆพ่อเอาไปฝังดิบๆเลยเนี่ยเป็นมนุษย์อะไรมีคนเดียวพูดไม่พร้อมกันเลยดังๆเอาพร้อมกันถูกแล้วเป็นมนุษย์เปโตเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้ต่ำกว่าเดรัจฉานมีเปรตประเภทหนึ่งเปรตมีอยู่52เปรต ถ้าวันหลังจะมาเล่าเรื่องเปรตให้ฟังทั้งวันไม่จบเปรตประเภทหนึ่งมีชื่อว่าปุตตคาถาเปรตเปรตกินลูกเป็นอาหารตัวนี้ไม่ฆ่านะหิวจนพร้อมหิวมาเป็นร้อยปีพันปีพอหมดเรี่ยวหมดแรงก็ล้มลงล้มลงก็ท้องบวมขึ้นท้องใหญ่ขึ้นมีแรงเจ็บท้องปวดท้องลุกขึ้นมาเบ่งออกลูกเมื่อลูกคลอดออกมาเยอะๆแล้วก็เอามากินมันหิวจับลูกมากินมีอยู่บ่อยๆในพระไตรปิฎกเล่าให้ฟังกินทีละสิบลูกไม่ใช่ออกคนเดียวคลอดออกมาแล้วก็เอามากินแล้วก็ยังไม่หมดยังเจ็บอยู่อีกเบ่งออกมาอีกกินอีกบาปบาปเกินมาฆ่าลูกตนเองในท้องตายไปแล้วตกนรกพ้นจากนรกเศษบาปเศษกรรมนั้นกลับคืนมาให้เป็นเปรตประเภทปุตตคาถากินลูกเป็นอาหารพอกินกินหมดแล้วก็หิวต่อไปพอจะตายเขาก็ปวดท้องแล้วก็ออกมาเบ่งกินผู้นี้เป็นมนุษย์เปรตโตส่วนมนุษย์ภูโตนั้นเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์พร้อมมนุษย์พวกนี้จิตใจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายถ้าอยู่ในประเภทถ้าอยู่ในหมู่คนชั่วบางทีไม่มีภูมิต้านทานก็จะชั่วไปกับเขาจึงเอาศีล5นี้มาเป็นเบ้าหล่อหลอมเรามาเอาศีล8หลอมศีล5มันยังไม่พอจึงมารวมกันมาเป็นพรหมจารีกุมารกุมาร นี้ไม่ใช่ทารกจำไว้ให้ดีทารกนี้ยังตัวเป็นตัวอ่อนกุมารนี้เป็นเด็กเด็กกำลังเล่นกำลังสนกำลังดื้อท่านแยกระยะเด็กแรกตั้งแต่เป็นทารกท่านเรียกว่ามันดะทัศกะแปลว่าวัยอ่อนวัยทารกวัยทารกมันดะทัศกะวัยนี้นิสัยยังไม่แสดงยังไม่แผงฤทธิ์แต่จะพูดออกมาเฉยๆจะแสดงออกมาให้เห็นเขาให้เห็นเงื่อนแต่พอเลยจากมันดะแล้วมาตั้งแต่ 4-5 ปีมาถึง15ปีนี่จะเป็นคิดทัศกะภาษาบาลีว่าคิดทัศกะแปลว่าวัยเล่นวัยขนองวัยนี้จะแสดงอุปนิสัยจะพัฒนาอุปนิสัยชั่วก็ได้ดีก็ได้จึงเรียกว่ากุมารด้วยเป็นวัยกุมารในวัยคิดทัศกะพอ 15-16 ปีไปจะเป็นวรรณทัศกะวัยงามวัยหักกันได้บ้างเนี่ยคอยมักเจ้ามาคอยเลยได้บ้างไว้เนี่ยสิมักเป็นบ่าวเป็นสาวแล้วบ้างมันมีช่วงของชีวิตแต่ชีวิตจะที่แต่ต้องหล่อหลอมความเป็นมนุษย์จากมนุษย์เทโวมนุษย์สเปโตเนี่ยให้มาหลอมให้ดีอย่างให้ดีให้งามหรือจะชั่วจะร้ายก็ต้องมาหล่อหลอมกันตอนที่เป็นคิดทัศกะตอนที่เป็นกุมารนิสัยจะดัดแปลงได้ตอนนี้จะเป็นกุมารที่ดีเพราะฉะนั้นโครงการพรหมจารีกุมารของเราจึงเกิดขึ้น10ปีแล้วไม่แน่บางคนในนี้ต่อไปอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้โด่งดังสั่งสอนธรรมหวานธรรมหรืออาจจะเป็นนักการเมืองผู้สำเร็จความปรารถนาอาจจะเป็นพวกรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทางการเมืองอาจจะเป็นผู้รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจต่อไปมีประโยชน์หรือจะมีโทษมันต้องหล่อล้อมกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการหล่อล้อมนี้จึงต้องเอาศีลเมื่อศีล5เป็นพื้นฐานเนี่ยมันยังไม่เข้มข้นเอาศีล8เข้ามาใส่เพื่อจะเป็นพี่เลี้ยงศีล5ให้ศีล5เข้มข้นเมื่อ